Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτά είναι τα θέματα. Εδώ ο νέος πρωθυπουργός. Τρεις μέρες τον έχουμε και έχει αρχίσει τις εσωτερικές αναζητήσεις, τις φιλοσοφίες όπως λέμε, για να το καταλάβουν όλοι, και ψάχνει να δει τι ακριβώς φταίει, τι θα φταίξει ή για τον ίδιο τι δεν έφταξε, τι πήγε στραβά. Αυτό μπορούμε να το ψάχνουμε εμείς. Γενικώς ψάχνεται και το διατυπώνει με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Μια ποιητική διάθεση, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, 10 Ιουλίου, μέσα στην Τάλα καλοκαίρι και τον καύσωνα. Όχι τόσο μεγάλο, αλλά κάπως ζεστός καιρός, αρκετά. Οπότε, επειδή του πάνε αυτά τα ποιητικά, να μην σταματήσουμε μόνο σε αυτό το πρώτο, να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Πίσω από τη στάχτη της κρίσης, να ξαναβρούμε τη φλόγα της δημιουργίας. Αυτή που μπορεί να αδυνάτησε τα πέτρινα χρόνια, αλλά δεν έζησε ποτέ. Μέσα στην καταχνιά της κρίσης, η Ελλάδα διψά για ένα καλύτερο αύριο και το δικαιούται. Ζούμε σε μια εποχή όπου η Google και το Facebook ξέρουν σε ποιο νησί σκοπεύουμε να πάμε διακοπές. Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν. Αυτός ο τελευταίος μετά τα ποιητικά του Κυριάκου και το γνωστό τραγούδι Glory από τη Συμφωνική, νομίζω, του Λονδίνου, είναι ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Ακαλώτος, υπουργός μέχρι χτες. Οικονομικών, απλά διαλέξαμε αυτή την ωραία φράση γιατί γελάει, έχει αυτό το πολύ ωραίο γέλιο, το πολύ ανθρώπινο, το πολύ ζεστό. Δημιουργεί μια μηχανία μόλις το ακούς. Χτες λοιπόν, αυτό ήταν παλιότερο, το έχει πει πριν 1,5-2 μήνες. Μπορεί και παραπάνω. Χτες στην τελετή παράδοσης, ο Τσακαλώτος παρέδωσε στον Σταϊκούρα. Ο κύριος Τσακαλώτος ξαναγέλασε με περίπου ίδιο τρόπο. Μάλλον ποτέ δεν πετυχαίνει το ίδιο γέλιο πάντα, αλλά έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο το γέλιο του. Θα το ακούσουμε τώρα. Στο Υπουργείο Οικονομικών οι μισοί μου λέγανε συγχαρητήρια, οι μισοί μου λέγανε συλληπιτήρια. Ελπίζω εγώ σας λέω μόνο τα συγχαρητήρια. Συλληπιτήρια. Ελπίζω. Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Συλληπιτήρια. Αυτό το γέλιο το τόσο όμορφο. Επειδή λέει κάτι πολύ πετυχημένο, δεν γελάει κανείς άλλος στην αίθουσα. Παγωμένοι είναι όλοι. Δεν είπε και τίποτα πρωτότυπο. Το κλασικό με τα συλληπιτήρια και τα συγχαρητήρια. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος γελάει. Περνάει όμορφα με τον εαυτό του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάποιος άλλος θα περάσει όμορφα με τον εαυτό του, θα μείνει εδώ όλο το καλοκαίρι. Δεν θα πάει διακοπές για να μείνει εδώ να υπηρετεί τον ελληνικό λαό. Θέλω να διαβεβαιώσω τον καθένα σας ότι θα εργαστούμε με απαράμιλη ταχύτητα. Η λέξη διακοπές, επειδή άκουσα ότι δεν πάμε διακοπές στο Υπουργείο, εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα. Μην γελάτε καθόλου. Κάθε μέρα. Η χώρα δεν έχει ούτε ένα λεπτό για χάσιμο χρόνο. Κάτω από τον ήλιο σε μια τεράγια αγκαλιά. Καράβι αγάπη ταξιδεύει. Και εμείς στην πλώρη του να δίνουμε φιλιά. Η δέσποινα ταράχτηκε. Η θάλασσα να μαζί λέει. Σου υπόσχομαι. Μπούκο, συγχαρητήρια. Με χρώμα θάλασσι, θα ζωγραφίζουμε τον έρωτα παρέα. Σαν το όνειρό μου. Εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Ωραία, ωραία. Με σένα αγάπη μου παρέα, ωραία. Απλά ήρεμα και ωραία. δικά μας είναι. Μωρό μου, καλοκαιρινό, να κρατήσουμε αυτό από το τραγούδι. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ ο Άδωνης κάποια στιγμή θα ξαναπάει και αυτός διακοπές. Τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να πάει, το δήλωσε. Θα μείνει εδώ να υπηρετεί τον τόπο, την Ελλάδα, την ανάπτυξη και να φέρει και αυτός τις επενδύσεις ώστε να έχουμε τις καλές δουλειές, όχι απλά δουλειές, τις καλά αμοιβόμενες όπως λένε δουλειές. Πριν λίγο, πριν κανένα δύο ώρα, έγινε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μετράμε όλα στην αρχή. Λογικό είναι αυτή η εβδομάδα. Μετά θα βαριούνται όλοι να ασχοληθούν, όπως συμβαίνει συνήθως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νέος πρωθυπουργός, μίλησε στους υπουργούς στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και είπε κάτι και αυτός πρωτότυπο. Δεν έκρυψα ποτέ προεκλογικά την φιλοδοξία μου η κυβέρνηση αυτή να λειτουργήσει ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! Ταφή! Ο Σταρής ο Παριανός ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Θα κάνει μπανάνα! Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα ρατήρια! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Και μετά ακολουθούν οι τρεις λέξεις. Το όχι, το άλλο και το κάρβουνο. Δεν το βάλαμε επειδή το έχουμε ακούσει, το ξέρετε όλοι, το σχηματίσατε στο μυαλό σας. Ζήτησε λοιπόν και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, με αυτόν τον ελληνικό μηχανισμό, με αυτή την ελληνική αντίληψη, θα είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Το ακούσαμε, πήγαμε παραπέρα, τα ακούμε συνήθως αυτά. Έχει την ίδια αξία όσο το μικρό κυβερνητικό σχήμα. Τέτοιου τύπου διαβεβαιώσεις είναι σαν αυτή την κλασική διαβεβαίωση που δίνουν όλοι οι πρωθυπουργοί πριν να φτιάξουν το μικρό κυβερνητικό σχήμα. Πρέπει να συζητήσουμε κάποια φορά με όλους αυτούς την έννοια του μικρού. Το κυβερνητικό σχήμα το έχουν. Την έννοια του μικρού. Τι σημαίνει μικρό. Γιατί άλλο θεωρούμε όλοι εμείς οι πολίτες μικρό, άλλο θεωρούν αυτοί μικρό. Κάπου εκεί ο Κυριάκος έδωσε και την κλασική υπόσχεση που δίνει κάθε Έλληνας πρωθυπουργός και είναι η μόνη που τηρείται μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αντίπαλοι μας είναι μόνο οι δυσκολίες. Και γι' αυτό και σας καλώ να σηκώσουμε τα μανίκια. Να ζήσουμε αυτούς που μας επέλεξαν να τους υπηρετούμε. Νομίζω αυτό θα γίνει. Το ξέρουμε όλοι ότι θα γίνει. Το ξέρουν και αυτοί. Θα το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι καλοκουρδισμένη μηχανή, είτε δεν είναι. Είτε πάνε διακοπές, είτε δεν πάνε. Αυτό που μόλις ακούσαμε από το στόμα του Πρωθυπουργού θα γίνει. Ισχύει πάντα και υπάρχει η γνωστή συνέχεια του κράτους. Μας έχει λείψει ο Βασίλης Λεβέντης ήδη τρεις μέρες μετά τις εκλογές. Τον αποζητούμε, όχι για άλλο λόγο, επειδή ήταν ένας πάρα πολύ καλός και ρωμαλαίος μαχητής. Και τώρα η σειρά μου. Τι σειρά σου θα παλέψεις? Κάνε μόκο ρε. Ποια κάνει μόκο? Ρε άντε κάνε του Μπέκα. Του Μπέκα εγώ? Άντε κάνε του Μπέκα ρε. Με είπε του Μπέκα εμένα. Εγώ του Μπέκα ρε, εμένα με λένε Ζήκο ρε. Εγώ την τελευταία φορά, ναι? Γιατί είχα συναντήσεις συνεχείς με τον Αμερικανό πρέσβη, μάλωσα. Βαστά τη τουρκιτάλουγα. Θα σκουτωθούμε. Εσύ ζητάς. Μαλώνω, ρε! Εγώ ούτε σε Αμερικανούς πιστεύω, ούτε σε Γερμανούς. Προχτές μάλωσα με τον Γερμανό πρέσβη. Πες ότι μάλωσα, πιθάνεις! Μαλώνω, ρε! Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με! Σε κρατάω, πώς σε κόντρα, σκόρτσα! Ναι. Γιατί είχα συναντήσεις συνεχείς με τον Αμερικανό πρέσβη, μάλωσα! Πες σου χώσω μια κονσά, πιθάνεις, ρε! Θα πιθάνεις! Πες ότι μαλώνεις! Μαλώνω, ρε! Πέντε φορές μάλωσα με τον Αμερικανό πρέσβη. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πιθάνεις με καθένα! Μαλώνω, ρε! Μαλώνεις, ναι! Πέντε φορές μαλώσαμε και έχουμε σε λίγες μέρες. Και την έκτη. Μαλώνει, ρε! Μαλώνει, ρε! Ναι, μαλώνω! Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε. Για τώρα, ποιος θα μαλώνει με τους πρέσβεις? Τον Αμερικανό έξι φορές ή πέντε, δεν θυμάμαι. Με τον Γερμανό άλλες τόσες και με τους άλλους γενικότερα. Υπήρχε ένα μάλωμα, ένας καυγάς, μια ένταση για το καλό της Ελλάδας. Εννοείται, ο Βασίλης Λεβέντης θα κάνει αυτά. Τα πίστευε κιόλας, δεν είναι ότι τα έλεγε. Νομίζω πίστευε ότι όντως έχει μαλώσει με τους πρέσβεις ή με όποιον έβλεπε απέναντι, κυρίως για το μακεδονικό. Αφήνουμε στην άκρη τον Βασίλη Λεβέντη, μάλλον τον άφησε ο ελληνικός λαός στην άκρη τον Βασίλη Λεβέντη. Θα ανάβει το καντήλι κάθε βράδυ. Α, δεν θα τα ανάβει, ήταν με ρεύμα. Δεν είναι με λάδι, εκείνο του Γεωργίου Παπανδρέου, όπως ο ίδιος έλεγε. Και πάμε να ακούσουμε την παρουσίαση, όσο χώρεσε, όσο μπορέσαμε, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το κυβερνητικό σχήμα και οι μισοί και παραπάνω είναι και άγνωστοι. Να ακούσουμε την παρουσίαση του νέου σχήματος. Ανακοινώνεται η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε κύριε. Υπουργείο Οικονομικών. Δώσ' μου δυο κατοστάρικα. Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Με το σούσι εγώ, με τα σουβλάκια Σταϊκούρας. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Υπουργός Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Μπουμπούκος μου. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Δένδιας. Άι στο διάβολο. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν διάβασα το μνημόνιο. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τους μαθητές τους τρώει το στρες. Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Δεν μπορεί να περνάνε 15 ώρες για να αντιδράσει μετά από εμβολιασμό ελληνικού σκάφους. Μετά από εμβολιασμό ελληνικού σκάφους. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Αργασία και χαμά. Υπουργείο Υγείας. Α, με παίξετε ένα μπασκετάκι. Α, βεβαίως, αν το θέλει. Βεβαίως. Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Αν δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Λίνα Μεντώνη. Σκυλές της λύσας. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα γυρνά παντού και με δικάζει. Υπουργός Κώστας Σιάρας. Έκλεισα δωμάτιο και το πλήρωσα με την κάρτα μου. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Una mattina son svegliato. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάρε το τσεκούρι, μάλλον τον πατά και κατέβα κάτω. Υπουργός Μάκης Βορύδης. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Υπουργείο Τουρισμού. Ψηφίζουμε ποτάμι. Υπουργός Χάρης Θεοχάρης. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκα για να προσχωρήσω στη Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Γιατί γελάτε κύριοι, γιατί γελάτε κύριοι. Η κυβέρνηση γιατί γελάτε κύριοι. Αυτό είναι, αυτό θα το ζήσουμε. Προς το παρόν πάνε καλά τα πράγματα τις 2-3 πρώτες μέρες. Δεν έχουν γίνει σοβαρά, αλλά από ό,τι φαίνεται θα σοβαρέψουν αρκετά. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, μέσα στο καλοκαίρι ή μετά, θα είμαστε εδώ να το δούμε, να το παρακολουθήσουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένει μέσα, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή, τελευταία μέρα της σεζόν, κλείνουμε για διακοπές καλοκαίρι, οπότε λειτουργήστε με αυτό το σκεπτικό και αυτή την εικόνα. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένεια.net.gr, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους, στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και εγγραφή, γίνεται και ένα chat. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Άδωνης χθες, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο καινούριος, είπε το επίσης κλασικό μότο που λένε συνήθως οι υπουργοί σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Δραγασάκη, για την ωραία συζήτηση που είχαμε και την ενημέρωση που έκανε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και να τον διαβεβαιώσω ότι δεν ερχόμαστε εδώ για να γκρεμίσουμε. Ερχόμαστε για να χτίσουμε κι εμείς αυτά που θεωρούμε σωστά. Ωραία, λοιπόν, δεν έρχονται εδώ για να γκρεμίσουν, έρχονται για να χτίσουν. Να ακούσουμε όλο αυτό που βλέπετε, πριν ακούσουμε, όλο αυτό που βλέπετε, που ζούμε τα τελευταία 40 χρόνια είναι αποτέλεσμα χτισήματος. Γιατί όποιος έρχεται, χτίζει. Κανένας δεν έχει γκρεμίσει ή κανένας δεν έχει πει ότι θα γκρεμίσει ή έχει παραδεχτεί ότι έχει γκρεμίσει. Όλοι έρχονται ή λένε ότι γκρέμισαν ή θα, ότι χέχτισαν ή θα χτίσουν. Ας ακούσουμε λοιπόν πώς χτίζεται και πώς χτιζόταν και πώς έχει χτιστεί αυτή η Ελλάδα. Ξεκινάμε να χτίζουμε την Ελλάδα του 2021. Λάσπη, χώμα και τσιμέντο να είναι στην ετέλεια. Δεν διστάζουμε πότε πότε, όταν χρειάζεται για να χτίσουμε σωστά, να γκρεμίσουμε. Βάζουνε τα συνεργεία. στη δικιά μας ευτυχία τα θεμέλια. Τα θεμέλια αυτά περιέχουν το απαραίτητο υλικό. Όλη μέρα με στη φτώχεια ρίχνω αμοχαλικό. Θα πάρεις το τούβλο που έχει κολλημένη την αμμοκονία από κάτω. Και θα πρέπει διπλή δουλειά, δρε. Θα πας στο καινούριο τούβλο να το κολλήσεις. Και πληρώνω βερεσέδια. Εμείς είμαστε εδώ για να χτίζουμε γέφυρες. Να καούνε τα τευτέρια στο μπακάλικο. Χτίζουμε την Ελλάδα του 2020. Και πληρώνω βερεσέδια. Να καούνε τα τευτέρια. Να υπερασπιστώ τη νέα Ελλάδα που χτίζουμε και χτίζουμε μαζί. Ο άντρας είναι άντρας και ψηλά στη σκαλωσιά. Έχετε καταλάβει κάτι. Επειδή είμαι και μηχανικός, το να γκρεμίσω ένα σπίτι μπορώ να το κάνω σε δύο μέρες. Μετράει για τον πόη του και την κορμοστασιά. Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες. Ο άντρας είναι άντρας και αν γεννήθηκα φτωχός. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει τη νέα Ελλάδα. Ξεκινάμε να χτίζουμε την Ελλάδα του 2021. Να ξέρεις θα γυρίσει ο τρόπος. Αντίπαλοι μας είναι μόνο οι δυσκολίες. Και γι' αυτό και σας καλώ να σηκώσουμε τα μανίκια. Να αρχίσουμε αυτούς που μας επέλεξαν να τους υπηρετούμε. Μέχρι τώρα όλο αυτό γίνονταν χωρίς σηκωμένα μανίκια. Τώρα, όπως ακούσατε, η διαφορά η ποιοτική του μοντέρνου, του εξυγχρονιστή που φοράει το κοστούμι και ορκίζεται με παπάδες, λιβάνια και όλα τα υπόλοιπα είναι τα σηκωμένα μανίκια. Γιατί το άλλο έχει γίνει πολλές φορές, το επιλέγει άλλωστε και ο ελληνικός λαός, όπως δείχνει η ιστορία. Αλλά τώρα εδώ είναι αυτό το ιδιαίτερον του πράγματος, τα σηκωμένα μανίκια. Κάντε το εικόνα και μάλλον θα σας αρέσει, θα μας αρέσει και αυτό. Πάμε στον άλλο τον εμφύλιο, στο κόμμα Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Το τελοπών δεν έχει πιάσει, ούτε το μνημονικόν, ούτε η αγιορείτικη ευλογία, η οδοντόπαστα που έρχεται από το Άγιο Όρος ή δεν ξέρω τι άλλο πουλάει. Γιατί έχουν σφαχτεί εκεί με τον βουλευτή παραλίγο τον Ασίκα, που ήταν και δήμαρχος παλιά του Τυρνάβου, ήταν και αγροτοσυνδικαλιστής στους δρόμους κάποτε. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τι λέει ο Ασίκας κατά του Βελόπουλου. Έχει και μια ωραία ομοιοκαταληξία. Αντί για τη Βουλή, πήγα στη φυλακή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, από τις 9 χθες το πρωί που είπε ότι κρατάω την έδρα της Θεσσαλονίκης μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι που έκανε ανακοίνωση ότι κρατάω την έδρα της Λάρισας, τι μεσολάβησε? Ποιοι είχαν εμπλοκεί στο θέμα? Με εξαπάτησε κατά το χειρότερο τρόπο. Του πήρα ένα τηλέφωνο και του λέω, Κυριάκο, τι είναι αυτό που έκανες? Και γυρίζει με έναν τρόπο αλαζονικό και μου λέει ότι δεν θα μου κάνεις εσύ κουμάντο, ό,τι θέλω κάνω. Η ωραία τάκα είναι. Τι έκανες, Κυριάκο, που τον ρωτάει το Βελόπουλο, δεν εννοεί τον Μητσοτάκη. Και τώρα θα ακούσουμε τι λέει ο Βελόπουλος κατά του Νασίκα. Δεν μπορώ να μου πει σε άνθρωπο να ανοίξει 3.000 σταυρού, να τον αδικήσω και να πάρω κάποιον άλλον σε ένα μεγαλύτερο να μου πει 3.200 σταυρού. Δεν είναι η καρέκλα το ζητούμενο για μένα. Αυτό ακριβώς. Σε αυτό το κόμμα δεν είναι η καρέκλη στο ζητούμενο. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το γνωρίζουμε όλοι. Όσοι δεν το ξέρουμε, εικάζουμε και πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει, τον πρόεδρο του κόμματος, επειδή διάλεξε την έδρα της Λάρισας και όχι της Θεσσαλονίκης. Γιατί αν είχε διαλέξει τη Θεσσαλονίκη, θα είχε βγει ο Νασίκας, άρα θα ήταν όλοι αγαπημένοι και τίποτα από αυτά δεν θα είχαν βγει στην επιφάνεια. Τελειώσαμε αυτόν τον μίνι εμφύλιο. Λαός μέρος Α. Μπαίνεις σε ένα μαγαζί και βλέπεις έναν που κοιτάει σαν τον Κυριάκο. Τι κάνεις? Ψωνίζεις, γελάς, φεύγεις, κλαις, τι κάνεις? Το ψηφίζεις. Πολύ σωστή απάντηση. Πολύ στενάχωρη απάντηση, τέλος πάντων. Δεν μπήκε η μεγαλοοικονόμου στη Βουλή, έχω πρόβλημα, έσκασα. Γιατί αυτό, ξέρω... η Παπακώστα, ο Κυρίτσης. Όχι, μεγαλοοικονόμου για πάντα. Γιατί? Είναι μακρά μπροστά από όλους. Είναι, αλλά και άλλοι που σου είπαν λίγο. Και είναι και άλλοι πολύ τώρα που δεν τους θυμάμαι. Κάτι ΣΥΡΙΖΕΗ εκεί, κάτι ΣΥΡΙΖΟΠΑΝΑ. Ο Μπαλαούρας. Φρουρά, φωνάζει το Φρουρά. Ο Μπαλαούρας. Ο καλύτερος βουλευτής ήταν αυτό. Το τέμ της αριστεράς. Πού πήγε? Πολύ μπροστά αυτός. Τέλος πάντων, άσε με. Ο κόσμος ψήφισε τον Κυριάκο και δεν ψήφισε αυτούς. Τι να πεις τώρα, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, δεν είναι. Αλβανός. Έλα, Αλβαν. Να ρωτήσω, ρε φίλε. Το κούλι, ρε φίλε, το υπουργός ανάπτυξης. Δηλαδή, τον Άδωνη, υπουργός ανάπτυξης. Άμα δεν είναι ο Άδωνης, τότε ποιος. Με έναν ανογιλέκο θα κυκλοφοράμε όλοι. Και με τις εγκυκλοπαίδειες στα χέρια, γιατί αυτό είναι ανάπτυξη. Θα περπατάμε στον δρόμο, θα λέμε προλάβετε, προλάβετε. Όχι ανάπτυξη, δεν θα δούμε. Τίποτα, παιδί μου, για να ξεστοκάρει τις αποθήκες του από εγκυκλοπαίδειες το βάλανε εκεί. Γεια σου κύριε Αποστόλη, μια παρατηρήση επειδή με ενοχλεί πολύ. Θα σου περάσει, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί πάντα αναφέρεστε στον Τζίπρα και τον αναφέρετε σαν αριστερό, ρε παιδιά. Αυτός είναι πιο δεξιός από τους δεξιούς. Γιατί... Εκπαραδρομής τώρα, εκπαραδρομή. Δεν θέλω να χτυπάμε τους πεσμένους όμως. Σας παρακαλώ λίγο σεμνότητα, λίγο πολιτικό ήθος. Παρακαλώ πολύ. Λίγο πολύ, αλλά εγώ θα ήθελα τουλάχιστον από αυτούς που είναι λίγο αριστεροί να το απαιτούν αυτό. Να μην το λένε αριστερό αυτόν. Αυτός δεν είναι αριστερός, αυτός είναι δεξιός. Νωρίς το θυμήθηκε. Είναι... 5 χρόνια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Timing. Λοιπόν, ακούω από χθες ότι διάφοροι παραλύζουν την οικογένεια Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, με τους Δον Κορλεόνε και ότι τον Κυριάκο τον λένε Δον Κορλεόνε. Τι Δον Κορλεόνε, παιδί μου, ο Δον Τσαρλατανόνε ή ο Δον Πανετώνε. Αυτό θα ταιριάζει. Ο Δον Πανετώνε. Φαντάζεσαι ένα τέτοιο ηλίθιο στο τιμόνι της μαφίας. Ναι, εσύ το φαντάζεσαι. Δες το τώρα, παρατήρησέ το τα επόμενα χρόνια. Νάτος. Τέλεια. Σφαγές για τα επόμενα 150 χρόνια. Αυτό που ο Μαρινάκης βάζει πάντα έναν δεύτερο μπροστά. Ναι, καλό, πολύ καλό. Που το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι αυτός ο πρωταγωνιστής και ότι από πίσω είναι ο Μαρινάκης. Πάντα βάζει έναν για να κάνει τη βρωμοδουλειά. Frontman, ναι. Ένα frontman, ναι. Μια μπροστάτσα που λέμε. Ένα μπροστινό. Να σου πω κάτι άλλο. Πραγματικά έκανε μήνυση ο Βελόπουλο στο βουλευτή του, παραλίγο βουλευτή και αυτό στο Βελόπουλο. Ναι. Και βρεθήκα στα κρατή. Έλα, ρε φίλε, τώρα τα άκουσα από τον άλλο μέσα. Δεν μου είχε τρελάθηκα. Δεν το ήξερα. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, να σου πω το πιο τρομακτικό απ' όλα δεν είναι ότι τον Τζίπρα τον ψηφίσανε οι γύφτοι, πώς το λένε, οι ναρκομανίστες, αυτοί που είναι στις φυλακές. Και ομοφιλόφιλοι. Και γενικότερα όλα αυτά τα φασιστικά που είπε ο Κούγιας. Δεν πρέπει να έχουν ίση ψήφο με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό. Ναι, και προς τιμή του Χατζη Νικολάου, βέβαια, για την απάντηση, να το πούμε γι' αυτό. Ναι, βεβαίως και τιμή προς τιμή του. Αν ήταν άλλοι, θα συνηγόρουσαν, τα βάζανε και αυτοί ή θα χασκογελάγανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πιο τρομακτικό απ' όλα είναι αυτό ο νεαρούλης στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του Μητσοτάκη με το πανάκριβο γυαλί και το ύφος τον μπλαζέ. Τον είδα και τρόμαξα. Ποιος είναι αυτός, μωρί, δεν τον είδα. Ο γιος του πρωθυπουργού. Του... Α, ο γιος του. Ναι, ο επόμενος. Ο επόμενος. Λίγο σεβασμό όμως. Να τον σεβόμαστε, λες. Ξέρω εγώ. Σε τρία χρόνια μπορεί να τον κάνει υπουργό καταρχάς. Για να μαθαίνει πώς έκανε το άλλο της οικογένειας Καραμαλή. Έτσι, κάπως για να ψήνεται. Ωραίος, ωραίος. Αυτός είχε κάτι υπόλοιπα. Δεν είναι ένα ποθενές και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει που έχει τα χρήματά του, αν θυμάμαι καλά. Ο Καραμαλικής, αυτός ο Ζουγκλός, ο Γουτσουγούτσου. Επίσης, αυτός που έγινε υπουργός μεταφορών τώρα, αυτός ο Καραμαλής, είναι ο ίδιος που είχε βγάλει τη φωτογραφία με τη Βόζεμπεργκ που δεν φορούσαν ζώνη και είχαν βάλει την παγίδα της ζώνης. Αχ, ναι. Για να μην χτυπάει. Πώς θα αναθυμηθείς, Παναγία. Ελαστικά, ελαστικά θα είναι τα μέτρα, αυτό χαίρομαι. Θα είναι ελαστικά τα μέτρα στην αστυνόμευση και στη υδροχέα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, από σήμερα είμαστε με τα γκλόπ, λέει ο άλλος ο πανέξυπνος. Καλά, γενικότερα, όχι μόνο η μπάτση. Οι υπόλοιποι με τα γκλόπ στον κόλλο. Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Συλληπιτήρια. Το θέμα είναι ότι εξαιτίας του Κυριάκου που βλέπει τη δική του ζωή θα δούμε και όλοι μας τις ζωές μας να περνάνε μπροστά χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς θα βρούμε τον ένοχο. Εκείνος δεν ξέρω αν θα τον βρει. Μια ανακοίνωση εδώ συνάδελφος είναι και λογοτέχνης είναι και ηθοποιός είναι και διανοούμενος είναι και εκδότης είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Έβγαλε άλλο ένα βιβλίο, το οποίο το παρουσιάζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπόρια, σήμερα το βράδυ, 10 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο χώρο του βιβλιοπωλείου που είναι στην Νίκης 3, η Πρωτοπορία της Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζει το βιβλίο του με τίτλο «Από το αλέτρι στο smartphone». Καταλαβαίνετε περίπου τι έχει. «Συζητήσεις με τον πατέρα μου» είναι ο υπότιτλος. Οπότε γίνεται σήμερα η παρουσίαση σε αυτό το βιβλίο. Μιλάει για όλα, για το φαγητό, το παιδικό ντύσιμο, το παιδικό παιχνίδι, το χορό, την λαϊκή ιατρική, την τηλεόραση, το ίντερνετ, πατώντας ταυτοχρόνως στη μαρτυρία και την ανάγνωση, όπως γράφει στο οπισθόφυλλο. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί με βάση τις διηγήσεις του πατέρα του, κάνει και τις συγκρίσεις με το σήμερα. Ο καθένας, φαντάζομαι, διαβάζοντάς του μπορεί να το κάνει. Όπως λέει στο τέλος, το βιβλίο διερευνά τη ζωή στην εποχή μας, κοιταγμένη με τα μάτια της ιστορίας. Όποιος θέλει, Θεσσαλονικεύς, πάνω εκεί, από τη Βόρεια Ελλάδα, σήμερα το βράδυ, 7 η ώρα, στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, στη Θεσσαλονίκη πάντα, στη Λεωφόρο Νίκης 3. Έχουν γίνει και άλλες εκδηλώσεις, θα το παρουσιάσει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε πάντα γράφει καλά, πάντα έχει κάτι να πει, καινούριο. Σπεύσατε, όπως λέμε, ή όπως λέει και ο αντιπρόεδρος, όσο εσείς δεν κάνετε κάτι, τηλεφωνούν άλλοι, παίρνουν τα δικά σας τα βιβλία και με το γνωστό ύφος. Κάπως έτσι θα έρθουν και επενδύσεις δηλαδή. Το μικρό κυβερνητικό σχήμα είναι αυτό που δεν έφτιαξε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι αυτό που δεν έφτιαξαν όλοι οι προηγούμενοι, αν και όλοι το έχουν προλαλήσει, όπως λέμε. Αλλά σίγουρα, θέλω να το τονίσω αυτό, μιλάμε για μικρότερο σχήμα, λιγότερους υπουργούς και πιο αποτελεσματικό υπουργικό συμβούλιο. Χτύπημα της γραφειοκρατίας, όχι λόγια, από παντού. Από πάνω, από κάτω, ενώ θα την παρακάμψουμε και από τα πλάγια. Τι σημαίνει θα τη χτυπήσουμε από πάνω? Πρώτα απ' όλα, μειώνει την κυβέρνηση. Άμεσα. Ξεκινάμε με 15 υπουργεία. Στόχος 10 υπουργεία στην τετραετία. Αυτό το έκτρωμα των 50 τόσων υπουργών και υφυπουργών χωρίς αρμοδιότητες και αναπληρωτών υπουργών για να καλύψουν τις ανάγκες των συσχετισμών ανάμεσα στα κόμματα, εφευρίσκουν θέσεις χωρίς καμία αξία και με μόνο κόστος για τον ελληνικό λαό, θα τελειώσει. Δεν τέλειωσε ούτε επί Τσίπρα, ούτε επί Σαμαρά, ούτε επί Γιώργου Παπανδρέου, ούτε επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε κανονικά. Ο λαός θα παρακολουθεί όλα αυτά με πολύ μεγάλη χαρά. Παιδιά, εύχομαι να περάσουμε 4 χρόνια υπέροχα μαζί σας. Έχετε πλέον όλα τα στοιχεία για να το ευχαριστηθούν. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ καλό υλικό μέσα στους φακέλους μας. Αν μας απογοητεύσετε, θα απογοητευτούμε. Όχι, θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Φίλε, έχω ένα ερώτημα, λίγο ρητορικό. Γιατί αυτοί όποτε γίνονται εξουσία κάνουν πάρτι και χαίρονται τόσο πολύ? Μικρά πάρτι βέβαια, γιατί τα μεγάλα γίνονται μετά που θα πάρουν την εξουσία. Χαίρονται, δεν είναι ότι η χαρά τώρα της καρέκλας, αυτό νομίζεις? Όχι, χαίρονται για μας, για το λαό. Που γιορτάζουν, λένε πόρε χαρά που έχω που θα τους σώσω. Δεν παίζει τίποτα άλλο από πίσω, μην νομίζεις. Ούτε τα χρηματοδοτεί κανένας μεγάλο επιχειρηματίας άλλος που τους δίνει και τα νίκια. Όχι. Επίσης θέλω να πω την κοινωνία να μην ησυχάζει που βγήκα τα αυγά έξω από τη Βουλή, γιατί οι φασίστες βρήκανε τρόπο και τρυπώσανε από αλλού, από άλλη πόρτα. Η Φόφη διέγραψε τον Χρυσοχοϊδή. Ναι, ναι, και την άλλη τη Μενδώνη, πώς λέγεται. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Είναι η ίδια Φόφη που συγκυβέρνησε με τον Καρατζαφέρη, ήταν υπουργός του Σαμαρά και θα στήριζε το Μητσοτάκη αν δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν είναι η ίδια. Αυτή ήταν η Φόφη του Πασόκ που λες. Α, ναι. Ναι, τώρα είναι άλλο κόμμα. Δεν τον διέγραψε το Πασόκ, από το Κινάλ το διέγραψε. Τρώμαξα, νόμιζα ότι δεν είναι τίποτα σαλτιμπάκι. Όχι, καλέ, τι είναι, τίποτα καραγκιόζηδη. Ναι. Μιλήστε λίγο εδώ πέρα με τον κύριο, θέλει να κάνει κάτι παραποναϊκά. Κύριε Λεωνίδα. Κύριε Λεωνίδα, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, τι έχουμε? Ξενοδοχείο έχουμε εδώ, έχουμε 8 μηχανήματα αντλίες θερμότητος, έχουμε και κλιματιστικά. Ωραία, και τι να κάνω εγώ τώρα? Τι να κάνετε εσείς τώρα, εσείς ποιος είστε? Τι θέλετε κύριε, τι πρόβλημα υπάρχει με τα κλιματιστικά? Εδώ έχετε ένα αντιπρόσωπο, αλλά δεν γνωρίζει από βλάβες και τα λοιπά. Έχει μείνει το μηχάνημα εδώ τώρα και 10 μέρες. Ναι. Έρχεται, ξανάρχεται, δεν μπορεί να βρει τη βλάβη. Θα τον πληρώσει κανονικά όμως, δεν έχει να κάνει. Η πραγματογνωμοσύνη έγινε έτσι κι αλλιώς. Άλλο αν μπορεί ή δεν μπορεί. Δεν πληρώνω στην ικανότητα του υπαλλήλου, θα μου τον πληρώσει τον υπάλληλο. Πληρώσω τον υπάλληλο, αλλά το μηχάνημα δεν θα φτιαχτεί. Είστε θρήσκος? Αν είμαι, τι είμαι? Αν πιστεύετε τη πίστη. Καταλαβαίνω. Ψηφίσατε Μητσοτάκη? Τώρα τι δουλειά έχει το ένα μετάλλο? Πώς δεν έχει δουλειά? Κάντε μια προσευχή. Καλοκαίρι είναι, δεν ξέρεις. Φύγαν οι αντίχριστοι. Λοιπόν, ήρθαν τώρα επιτέλους οι θρησκευάμενοι. Οι ένθεοι. Κάντε μια προσευχή. Δεν ξέρεις ποτέ. Ο υπάλληλος δεν ξέρει. Ο Θεός. Έχω και κάτι άλλα μηχανήματα της. Αυτά είναι γερμανικά, δεν τα πιάνει ο Θεός. Ο Θεός Γερμανός δεν τους κοιτάει. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε αντικατάσταση ίσως. Φρέο βάλατε, φρέο. Εγώ θα το βάλω. Εγώ θα το βάλω. Από εδώ, από το τηλέφωνο. Βέβαια. Μα τι με παίρνεις τώρα να μου πεις? Από ποια περιοχή με παίρνεις, δεν μου είπες. Μ' ακούς? Ξέρω που ακούω. Κύριε Λεωνίδα μου, δεν συνεννοούμαστε. Πες μου λίγο από ποια περιοχή με παίρνεις. Από το ακροτήρι παίρνω. Το ακροτήρι, ποιο ακροτήρι? Κανάβεραλ. Σαντορίνη. Σαντορίνη. Ξέρω τι φταίει. Τώρα κατάλαβα τι φταίει. Δεν μου είπατε Σαντορίνη από την αρχή. Τους κάνει blackout το ηλιοβασίλεμα στην καλτέρα. Τα αποσυντονίζει τελείως. Όταν συνδέεται ο ήλιος με τη θάλασσα, είναι καρμικό αυτό. Δεν τα λέω τώρα από το κεφάλι μου. Παγκόσμιο φαινόμενο. Συνδέεται ο ήλιος εκεί που βουτάει μέσα στη θάλασσα και πέφτει, μπλοκάρει τα φρέα όλα στα air condition. Πότε θα έρθει για φαΐ, ρε φίλε? Για φαΐ? Ναι, να σε κεράσουμε εδώ πέρα ένα τραπέζι, να πούμε. Έχουμε κάτι ασταγούς, κάτι αυτά. Α, κερνάτε κιόλας. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε και εσένα. Θέλω να φάω το τέτοιο, αυτό τη σοκολάτα, το σουφλέ σοκολάτα από το μελένιο. Έλα, έλα, γόρι, έλα. Θα με κεράσει? Λίγο μερακλής ακούω. Μερακλής, είμαι πολύ λάθος. Είσαι πολύ large. Έλα από εδώ και θα με δεις. Να πληρώσεις λίγο το air condition, δεν το σκέφτηκες όμως, ναι, πολύ large. Δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω. Ωραία. Τόσο δεν έχω πρόβλημα, αλλά να γίνει και η δουλειά μου. Να γίνει, φίλε μου, να γίνει, να την κάνουμε τη δουλειά. Μόλις γίνει η δουλειά, θα πληρώσουμε όλα. Εκβιαστικά. Εκβιαστικά. Ναι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Πρώτα θα κάνουμε τη δουλειά και μετά όχι. Κυριάκο έχουμε τώρα, δεν έχει. Θα πρέπει να προκαταβάλεις ένα 45%. Πόσο είναι, για πες μας το ποσό. Και αν μετά ομιγέννητο, αν μετά κάτι δεν φτιαχτεί, που το αποκλείω, ναι, το αποκλείω, θα ξεοφλήσει. Δεν κατάλαβα. Τι αντί έτσι, Μητσοτάκι έχουμε. Τι φτιάχνει τώρα το ένα μετάλλο, εγώ αυτό δεν μπορώ. Δεν έχει ο Μητσοτάκι δουλειά. Ακόμα δεν έκατσε καρέκλα. Δεν έκατσε. Έχει βάλει και 10 ούπατ. Τι εννοεί δεν έκατσε. Και τον έχετε γλωσσοφάει τον άνθρωπο. Κάθε να έκατσε καρέκλα. Α, δεξιούλη, κατάλαβα. Τι σημασία έχει. Πώς δεν έχει. Στο Ρώσο είναι εδώ, είμαστε όλοι οικογένεια. Είμαστε. Δεν έχω... Α, είμαστε οικογένεια. Εγώ και εσύ είμαστε οικογένεια δηλαδή. Βέβαια. Τι... Μάλιστα. Okay. Το έχω για πούλημα το ξενοδοχείο, πώς σε ενδιαφέρει. Όχι, όχι. Έχει χαλάσει με air condition, δεν το κάνω. Χρέπει είναι. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδα μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Άκρη δεν βγάλαμε, δεν θα βγάζαμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν. Καλά, το βλέπω, ναι, ναι. Έλα, να σε καλά. Άντε, φυλάκια. Γεια. Αντίπαλοι μας είναι μόνο οι δυσκολίες. Και γι' αυτό και σας καλώ να σηκώσουμε τα μανίκια. Να ζήσουμε αυτούς που μας επέλεξαν να τους υπηρετούμε. Αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργός λίγο πριν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, πόσα να είναι αυτά, 10, ότι τώρα δεν έχουμε κρίση και θα πάνε όλα καλά. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στα χρόνια της κρίσης, μία ήταν η απώλεια η πραγματική. Θα την ακούσουμε τώρα, υπόθηκε χτες στην τελετή παράδοση παραλαβής στο Υπουργείο Οικονομικών και μας τη λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στην αίθουσα Παπαλιγούρα υπάρχουν οι φωτογραφίες των παλιών υπουργών οικονομικών μέχρι το πρώτο μνημόνιο. Ο κύριος Παπαθανασίου είναι ο τελευταίος. Όλοι οι άλλοι μετά έχουν εξαφανιστεί από την ιστορία. Δεν ξέρω άμα θα επανέλθουν. Εγώ μπορεί να έχω μισή φωτογραφία και εσείς να είτε ολόκληροι. Αυτή είναι η απώλεια, ότι δεν βάζανε τις φωτογραφίες των υπουργών οικονομικών στην αίθουσα Παπαλιγούρα. Αν το έχετε δει ποτέ. Κάποιες κάμερες μπαίνουν κατά καιρούς, το δείχνουν οι φωτογραφίες. Είναι όλες οι φωτογραφίες των Υπουργών Οικονομικών που φαίνεται και αποδεικνύεται ποιοι έχουν συμβάλει στο οικονομικό θαύμα αυτού του τόπου όλα αυτά τα χρόνια που πάντα με λιτότητα περνάμε και πάντα χρεωμένοι ήμασταν. Τελείωνε εκεί το 2009, από εκεί και πέρα δεν έχει μπει κανείς Υπουργός Οικονομικών και τώρα από εδώ και πέρα μάλλον θα αρχίσουν να ξαναβάζουν φωτογραφίες γιατί έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Μισή του Τσακαλώτου και από εκεί και πέρα ολόκληρη του Σταϊκούρα και των υπολείπων. Έγινε και αυτή η αποκατάσταση. Νιώθουμε όλοι ήρεμοι, ήσυχοι. Και το ξέρω ότι μας λείπει ήδη τρεις μέρες χωρίς πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάρα πολλές, πάρα πολλές. Έχουμε να θυμηθούμε πάρα πολλά από αυτόν και πάντα είχαμε να διδαχθούμε από αυτόν. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Να θρέψουμε τους καρπούς. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση. 360 μοιρών. Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο. Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους. Για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους είναι η δικιά μας δουλειά. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι ο νεοποτισμός. Ο νεοποτισμός. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρητοι. Διάτρητοι. Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της Κόπρου του Αυγαία. Της Κόπρου του Αυγαία. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη Δημοτικού. Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι της τυμβοθυρίας. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος. η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Νομίζω η Μυτιλίνη και η Λέσβο ήταν το πρώτο από τα πρώτα που είχε πει τότε και λέμε έκανε λάθος ο άνθρωπος, μπερδεύτηκε, φαίνεται μορφωμένο, καλλιεργημένο παιδί. Ακούσατε εδώ καμιά δεκαπενταριά. Το καλύτερο από όλα, αν με ρωτούσε κάποιος, δεν με ρωτά, μπορώ να το πω, είναι αυτό που λέει ότι το μεταναστευτικό είναι ένα καθολικό πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Πώς θα τέριαξε αυτά τα δύο, έχουν ίδιο ήχο ομόηχες λέξεις, αλλά με εντελώς διαφορετική έννοια. Αλλά τα τέριαξε όλα αυτά, τα είπε τον άγγον η άλλη και αποσβολωμένη. Και συνέχισαν τα υπόλοιπα, λέει εδώ ένας ακροατής, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν το θέλει, Αποστόλη και Θύμιο, θα ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά. Πώς θα γίνει να έρθετε να πιούμε ένα καφέ εδώ στο εργαστήριό μου, εδώ που παλεύω να βγάλω το μεροκάμα. Το θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας. Έχετε τόσα πράγματα να πούμε, έχετε τόσα πράγματα να πούμε. Εκτός από τις φοβερές σας πλάκες, σε παρένθεση. Είστε τεράστια μυαλά, αυτό ναι. Και αξίζει τον κόπο κάποιος να σας γνωρίσει, μην βγάλετε το όνομά μου στον αέρα, έχετε τα τηλέφωνα. Έχουμε να πάμε σε άλλα εργαστήρια, σε πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να έρθουμε προφανώς. Ο λίγος χρόνος που μας απομένει είναι για δικό μας καφέ, ούτε και αυτόν δεν προλαβαίνουμε καλά-καλά. Ευχαριστούμε πάντως για τα καλά λόγια και την πρόσκληση. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού μας, πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Πέμπτη. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Τώρα που βγήκε και ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, θα ξεναχτίσει Παρθενώνες. Τι Παρθενώνες, τις καλοσχές μόνο. Πώς είναι ο Παρθενώνας, αυτό, τις καλοσχές χωρίς το μέσα. Ξέρουν αυτοί, κτίζουν Παρθενώνες στη Μακρόνησο και σε άλλα νησιά, έτσι είχε πει ο Κανελόπουλος. Τώρα εντωμεταξύ έχει όλους τους απογόνους αυτών και θα κτίσουν Παρθενώνες πάλι. Mm. Και είναι, έχουν μπει στην ηρεμία τους όλοι οι Έλληνες, περιμένουν την ανάπτυξη με τους Παρθενώνες προφανώς. Για πες μου το κανάλι σου, YouTube. Στο YouTube, λοιπόν, ναι, βέβαια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και το πάτε αλλιώς. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Στα αγγλικά όμως, στα αγγλικά. Το ξέρω, ναι, με B. Το πρώτο με B όμως, ναι, το πρώτο B και το δεύτερο MP. Ναι, ναι. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Αυτό, στα αγγλικά. Ναι, στο YouTube. Έτσι. Subscribe πατάς αυτό. Έλα, γεια. Έλα, γεια, γεια. Τσίπρας, μπορούσε να πει στα δικαιολογία τώρα και αυτό το λέει για τα παιδιά του ότι για λόγους ασφαλείας τα έστειλα σε ιδιωτικό και εγώ θα μπορούσα να το στείλω στο δημόσιο κτλ. Αλλά τόσο ηλίθιος είναι. Πάλι καλά που δεν είπε ότι πήγε και είχε να ρίξει το σύστημα από μέσα. Μην χτυπάμε τώρα τον πεσμένο, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Να το χτυπάμε όταν είναι όρθιος. Τώρα τους ορθίους. Ναι, ναι, καλά, θα σου χτυπήσουμε και αυτούς. Αυτές τις μέρες δούλεψα μία μέρα σε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανες, δουλεύεις και σε βουλευτές. Πουλάκι μου. Τη δουλειά μου έκανα, δεν έκανα και του είπα ότι ψηφίζω κουκουέ, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, άλλη δουλειά μου, εντάξει. Το catering θα μας παίρνανε τι μας ο καθένας. Εντάξει, άνθρωποι καταπληκτικά μου φέρθηκαν, δεν έχω να πω. Ναι, τα πήρες τα λεφτά. Τα πήρα, ναι, και παραπάνω από τη ζήτησα. Και στο τέλος βάλανε και τραγουδάγανε τον Μπέλα Τσάο και χορεύαν τον Μπέλα Τσάο. Το καινούργιο, το μοντέρνο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το παλιό. Και λέω από τη μία λέω, κοίτα ρε γαμώτο τώρα τι γίνεται. Αλλά ναι, λέω, καλύτερα είναι που το χορεύουν αυτοί. Και λένε, εντάξει, μωρέ, ένα τραγουδάκι είναι, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, δεν είμαστε κομπλεξαρισμένοι, ας πούμε. Απ' την άλλη, για φαντάσου και τους Σιριζέους που το βάζουν στην κανονική εκτέλεση, ναι. Σωστό. Ναι. Και πιστεύουν ότι κάνουν και επανάσταση. Καλό απόγευμα. Έφυγε το ένα μόρφωμα, ξεφυτρώνουν άλλα. Αυτή η Χρυσή Αυγή ησύχασε τουλάχιστον η μάνα του Παύλου του Φίσα. Και αν ησύχασε, έγινε. Από τη Βουλή μωρή φύγανε, δεν φύγανε από τους δρόμους και την κοινωνία. Ποιος ησυχάζει έτσι. Τα πέλα, στα τσακίδια και ακόμη χειρότερα. Στα τσακίδια, ναι. Λοιπόν, αύριο στα τσακίδια. Ναι, άρεφ, βέβαια. Έλα, γεια. Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνεις, καλά είσαι. Ναι, καλά. Άκουστε, να σου πω, υπάρχουν σιδεράκια για τα δόντια μπλε που γράφουν απάνω νουτού. Ναι, έχουν και τον πυρισό πάνω. Ναι. Κάθε φορά που ακουμπάς τον οντόβουρτσα πάνω, την καίει λίγο. Α, πού μπορώ να τα βρω κι εγώ πάνω. Τα σιδεράκια. Κοίταξε να δεις. Σε αυτά θα υπάρχει σχετική οδηγία να κλειδώνουν κιόλας, να μην μιλάς και πολύ. Δηλαδή στο βάζι, το καγκελάκι με στο δόντι, να κλειδώνει και όλα, μην ακούμε και περί του θορύβου. Ρε, πώ τι άλλο θα δούμε, τι αθλειότητα είναι αυτή, μπορεί να πει, τι γίνεται, ρε, παιδί μου, πού πάμε, ωραία, πού πάμε, ρε, πού πάμε. Εκεί που πρέπει. Θέλω τη βοήθειά σου. Για να δούμε, μπορώ να τη δώσω. Μπορείς, εννοείται πως μπορείς. Έχω κανονίσει σε μία εβδομάδα να φύγω με παρεΐτσα για διακοπές. Πού θα πάτε? Πάω Αμοργό. Αμοργό. Κάμπινγκ. Είμαι φοιτητής από την Πάτρα ή αλλιώς Πέλεγκραντ. Ξέρεις γιατί Πέλεγκραντ το εμφανώς. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Και συνειδητοποιώ ότι ένας από τους φίλους μου προχθές το βράδυ μου λέει ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Πού θα μείνετε, κατάπολα? Στη χώρα. Κάμπινγκ. Όχι, κάμπινγκ δεν έχει κάμπινγκ εκεί. Όχι, κάμπινγκ. Εντάξει. Κάμπα. Και κρατάμε λεφτά. Βέβαια, ήρθε ο Κυριάκος τώρα, έχουμε λεφτά, βέβαια. Επί ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκε το παίδι μας. στην άμμο. Τέλος πάντων. Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Και νιώθω λίγο λες και με έχει χωρίσει η κόμενά μου. Α, τέτοια χαρά έχεις εσύ. Σου δημιουργεί τέτοια συναισθήματα. Συγγνώμη, ναι, κάπως έτσι νιώθω λίγο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να μην πάω, να τον πνίξω, να το ρίξω από το καράβι. Κοίτα, μπορείς να πάτε, αλλά να του κάνεις κάτι στις διακοπές. Κάτι στις διακοπές. Πολύ δηλαδή, ωραία. Δηλαδή, κάντο να το νιώσει όλο με ανάπτυξη, φαντάσου το πράγμα. Με ανάπτυξη αλλά και μπρουτάλ. Κάντον εξάρχεια. Κάντε την αμοργό εξάρχεια τη επόμενη μέρα. Να το νιώσει έτσι. Επειδή είμαστε από Πάτρα γυρνώντας θα σταματήσουμε στα εξάρχεια 6 ώρα το πρωί κι εμείς. Ναι, αλλά ήρεμα, ε. Ήρεμα εννοείται πάντα να μην μας ακούσουν. Δεν το κατάλαβα, παλικάρι. Μία κυβέρνηση έξυγε. Μία κυβέρνηση ήρθε, ανακατευθήκανε τα αρχίδια. Ναι, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Γιατί δεν το λες. Τώρα θα το πω.